بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم قل من كان عدوا لجبريل خبر روان واد محسوا دو سورت چپائی کے اس بات رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پدفد نہ شبہات سرا نسشپل شبی داری جواب اشو اول شبہ اتیان دی جبریل امین او داوی پنزع علتا او جوابنا دوی مشبہ ببراد دو سلیمان علیہ السلام او داوی جواب وما کفر سلیمان درہم پراتلو دو فرشتو باندی او داوی دو جوابا یا خدا جی فرشتی نوی راغلی او یا کراغلی انو امتحانن راغلی وی سلورم تر صحیح الفاظ نہ منی کے اداغی جواب اے مومنان لا تقولوا راعنا پنزم اعتراض پا مسلید نسخ اداغی جواب نعتی بخیر منها او مثلها اس دو من اظلم ممن منع مساجد اللہ نا بیان دے دا بچا چی دا اللہ دا کورنو جماعتنو نمن کئی او کوشش کئی چی دا خراب کی دا اللہ دین دا غی ذکر بیا پدی کی نئی نمومنانو تا حکم دے مومنانو دا سی قوت پیدا کئی چی دی بیارا دینو چی یری ورسرا او یادا چی دی لدا سی نو پکار او یاد رحم دا چی او قسم تا وعدا دا او بشارت دا نصرت او دا فتح او بیا بیان دا ومی شبی دے اغدا چی اتخذ اللہ ولدا تا دا اللہ دا نائبان رد کے او حال دا دے چی اللہ نائبان نیولی گی ومن اظلم او سوگ دل ظالم ممن دا چانا منا چی من کئی مساجد اللہ دا جماعتن دا اللہ نا ان یذکر فیہا اسمہ دا چی یاد کشی پدی کے اسمہ توحید دی اللہ وسعا کوشش کئی فی خرابہا پا خراب اولو دی جماعتن کے دیدہ یو اعتراض دے غدا چی اظلم سغد اسم تفضیل دا نداخو مفضل علیہی گواری نو مانا دا لوی ظالم دیر لوی ظالم آغسوگ دے چی مانا کئی دے جماعتون دا اللہ نا او سرد دی چی سورہ بقرہ گورا کم دے کہ چی سپارہ ختمی کی آیت یو سلسل ویختم دا آیت رستہ عیسیٰ ومن اظلم ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون اللہ وی اوسوک دلی ظالم ممن دا غچانا کتم شہادتان چپٹے کڑا گواہی عندہو چودد سرا من اللہ دا اللہ دا طرف نا دا اللہ دا طرف نا ورسرا گوائیوا دا اللہ دا دینا آگے پٹکڑا نو دا دن سوگلے ظالم کی دیشی واللہ او ند اللہ بغافل انا خبرا عما تعملون دا غسنا جتاو سامل کوئی سورہ انعام گورا سورہ انعام آیت گورا درینوی ومسیبارہ دا آیت گورا درینوی ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبان او قال اوحی الی ولم یوح الیہ شیء ومن اظلم او سوگ دل ظالم ممن دا بچانا افترا علی اللہ کذبان چی جوڑائی پا اللہ باندی دروغ سوگ چی پا اللہ دروغ جوڑائی دزن دل ظالم سوگ کی دیشیا سورہ یونس گورا لسم سورت دے آیت گورا واللسم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون فسوق للظالم ممن داوچانا افترى على الله كذبا چجوڑائی پا اللہ بائیں درو او كذب بآياته یعنی صبت درو کئی آیات رضی اللہ تا انه یقینا شاندار ہے لا یفلح المجرمون چن کامیابی کی مجرمان ذوقرا سورہ الف لام میم سجدہ گورا سورہ الف لام میم سجدہ سورت دے دو درشم آیت گورا اللہ وی ومن اظلم آیت دو اشتم ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون ومن اظلم او سوگ دل ظالم ممن دا رچانا ذکر بآیات ربه چپن ورکولشی پایا دون رف بلواندی ثم اعرض عنها او بیا مخڑی دینا منگل مجرمانو نا بدلا وستن کیو سورہ کہف گورا اتلسم سورت دے سورہ کہف آیت گورا آیت دے وپن روس ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی فاعرض عنها ونسی ما قدمت یداہ او سوگ دے روی ظالم دا چانا چپن ورکولیشی پایا تون در اخبل واندی پس مخیوارو دینا او ہیر کاغنا کارامل چروان دلے گلے دوارو لا سنو دادا نگورا سورہ نام بلکی سورہ بقرہ چوئی لوی ظالم آغا سوگ دے چی پٹی کو شہادت نو سورہ نام او سورہ یونس کی وئی لوی ظالم آغا سوگ دے چی پر ابھی درو جوڑ کل نو سورہ الف لام میم سجدہ او سورہ کاو کی وئی لوی ظالم آغا سوگ دے چی دا اللہ دا کتاب نے مخوارو نو اظلم دا خوشی حدیث میں تبدیل دا مطلب دا مفضل علیہ غواری مطلب دا لی ظالم دیا بسو کی چاہ منعی دا جماعتی نو دا اللہ نا نو دا خوی آوازی دے لی نشو آغا سو کم لی دے چی گواہی پٹکا آغا سو کم دیر لی دے چی پر ابی درو جوڑ کل آغا سو کم دیر لی دے چھے دا اللہ دا کتاب نے مخوارا ہوا نو جواب دل تدا اسم توضیل پمانا دا نفسی فعل باندے دے او یا دا سوایا چی دل تدا اسم توضیل دا امدت دا شانی سیغا دا اسم توضیل دا خود دل تدا مانا دا دیروالے چی دا سشے دے دیروی دے مدالوی والے تو اگر نو اندو کی مراد دے پاگر نو اخپل کی مراد دے پاگر اخپل نو کی مراد دے سو مطلب من بسوک دو پٹی نہ کئی سوک بے دیرے نہ کئی سوک بے دور نہ کئی نو پدی مانعی نو کی لوی ظالم آغا سوک دے من عام ساجد اللہ چی من کئی دے جماعتنو دا اللہ نا دو شانی پدی نوا کی مانا سوک با دو پلار خبر پٹائی سوک با استاد خبر پٹائی سوک با کما خبر پٹائی سوک کما خو پدی کاتی مینو کی لوی ظالم آغا سوک دے کتم شہادتن عنده من اللہ دو شانی پا مفترینو کی سوک بے تیرا کئی پا استاد سوک پا شاگرد سوک پر ورو پا پلار نو پا دی مفترینو کی لوی ظالم آغا سوک دے افترا علاللہ کذبا چی جوڑای پا اللہ بائیں دروغ در شانی سوک بے دا استاد دا خبری نے اراد کئی سوک دا شاگرد دا خبری نے اراد سوک دا پلار دا خبری نے اراد سوک بے دا مور دا خبری نے اراد کئی فدی موری دینو کی لوی ظالم آغا سوک دے ذکر بی آیات ربی فعارض عنہا چی پنور کلیش پایاتو دا اللہ باندی پس دا اعراضو کو مخیوارو دا دینا او یادا چی دلتا دا فمن اظلمو دی دا کی دا اسمی تغذیل فمانا دا نفسی فیل سر دے نمانا ومن اظلم او سوگ ظالم نظالم فی نفسی ہی نپے تبار غیر سرا نجوڑے دا سوایا کسی غدیس میں تبدیل پمانا دی نفسی بیل سرا شوا او دا وشانی یہ سی غدیس میں تبدیل پمانا دی نفسی بیل سرا راضی لکا دا غدی چرازی دا احق پمانا دا غسر راضی دا نفس حق سارا نو اسمی تفضیل پمانا دا اغفل مانا سارا دا شانی سورہ حود کی راضی ہن اطہر لکوم نوانا دا پاکی تاسو دا پارا رو گرے سورہ حود حضرت لوط علیہ السلام قوم توئی اے قوم دا دینونا زما ہن اطہر لکم او دا جاہل دی تاسو تا آیت گورا اتاو یا دولسم سپارا یولسم آیت قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم هذا قوم شغال راغلوا لشل طرف دلوت عليه السلام تا دي مخ كي عمل كو دو گناونو نوويل لوت عليه السلام اي قوم زما دادي لون دا قوم زما هن اطهر لكم دا جائز دي تاسو تا دا نجس رد اسم تفضيل دا او آغا خپل معنا پد مراد دا ذکا اطہر خدا مطلب رے چی دغتا اسے کوئی نائی کم سے طہارت شتا رے نائی کی خورد سر طہارت متصور نو نمانا ہن اطہر لکم دا جائز دی تاسو تا پاکی تاسو تا اسمی تفضیل پمانا دا نفس ویل سرا دا دو جواب کئی ومن اظلمو او سوک دلوی ظالم دیر لوی ظالم ممن دا بچانا منع چی منع کئی مساجد الله دجماتن اللانا أن يذكر فيها اسمه داچه ياد دشي بذيكي توحيد دي الله اسمه نمراد توحيد دا الله دي نفسي نم دا الله ذكر يو جماعت كي جرتكينا اوزان لا تسبيح روا لا إله إلا الله يا سبحان الله يا الحمد لله نو اسوك تانمني كي چنا نوغر دل تبا تسبيح بناره ذكر اذكار دا الله بنكي نانا اسمه مانا توحيد دا الله طالب ويوغا تا دل تا قرآن را دسته ره مولا بدل تا قرآن نوائي اوزا تا دل تا مسلا توحيد شروع کري را مولا بدا مسلا نكي اوزا اوغور ري تايد سوره بني اسرائيل غورا نسوره زمر غورا نسوره مؤمن غورا سوره بني اسرائيل ايات غورا شپد سلويخ و ايات غورا شپد سلويخ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا إلا سما سيبارا فاوتر سيد لذا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده آر کل چیاد کے تو رب خپل پا قرآن کریم کے وحدہو اتی آوازی چیودا اللہ کارساز حاجت رو مددگار دے واللو نواوی علا دبارہم تشاگان خپل واندی نفورا نفرت کون کیا سورہ زمر گرہ اوکم سلو اختم سورت دے یو کم سلو اختم آیتو گورا پینز سلو اختم سلی رشتم سپارا را وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ آر کلا چی یاد کریشی اللہ وحدہو اکی حوازی اشْمَأَزَّتْ نُتَنْشِ قلوب الذين ندا كسان لا يؤمنون شيمان نراري بالآخرة باخرة واندي وإذا ذكر الله وإذا ذكر الذين من دوني آر کلا چیاد کرشی آغا کسان چی سوا دی اللہ نری إذا هم يستبشرون نناسا بغیدئی خوشالا خوشالا چوکو راغ دے سرخیزی راغ لے دے آپ کسا کے خیر واریا آگا شروع کرده بوداد شایران از امداد وارم لطانا از نور ده زیاد ده پالوانا استا قدم پار چا برده اچه دار ولی پسر ده نو ده وی قورا داسی علم جنو چه تا قرآن برده نو تاسی علم جنو چه آگا کسا که راگل ده خیر گواری نو آگا سنه ده علم آپ ازای علم ده سشتا کنه دک آگا سر خیدی علم ده دوشانی و قورا سورہ مومن گورا دی بسی کم سورت کے دے سورہ مومن آیت گورا آیت دے سورہ مومن آیت گورا آیت دے دولسم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا ذلكم دعا عذاب ده بأنه بصوت ده چيقين انشان ده أركل چبو بلش الله وحده اتياوازي كفرتم انكار وكوتاسو کفر وکو تاسو چنم دا مسلن منو و این یشرک بهی اگر چری صدار بجوڑو لشدی اللہ سر تؤمنو نو یقین بکو تاسو نو فالحکم للہ العلی الكبیر فسی سلخاص اللہ لگا چلوے دے پہ اوچد دے پہ اعتبار دے ذات او پہ اعتبار دے سیوتو نو سارا نو اسمه معنا کئی پینڈائی شو القرآن سیب اسمه معنا توحید دی اللہ وسعا او کوشش گئی فی خرابها فخراب لدی جماعت نکی مرد دا خراب والے جماعت اغپ دی دی چپائی چی دا اللہ دی کتاب داری بیان نی او عباد والے دی جماعت اغدارے چپائی چی دا اللہ دی دین بیانی پائی چی دا اللہ دی کتاب درسی دا اللہ دی توحید بیانی چی دا پا جماعت اغروان دے اگر کرائیری آبادی او دا دا علامات دا قیامت نم دے چی دا اللہ پیغمبر ویلی زرد چرابشی پا خلقو باندی او زمانا مساجد هم عامرت وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت ارضهم السماء من عندهم تخرج الفتن وفيهم تعود دا سی او زمانه دا روانه دا چه جماعتنا دی خلق بابا دیا حدیث پاک گرازی لا يبقى من ال قرآن الا رسمه ولا يبقى من الاسلام الا اسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت ايديهم السماء من عندهم تخرج الفتن وفيهم تعود الله وي لا الله پیغمبر وي رست يو زمان را روان را دے اسلام نو پاتی نشی مگر نم داوے اد قرآن نو پاتی نشی مگر صرف خدمت دا الفاظ داوے جماعتنا بے آبادی او دا با خراب بیا دا اللہ دین با بکنی دا اللہ دین ہدایت قرآن کریم با بکنی وہی خراب من الہدا ہدا للمتقین مخی تیر سے علماء دیبا ناکار مخلوقات لاند دا پوستکی آسمان نا دا دای دا خوان با فتنی را پورتا کی گی او پا دای کی باغا فتنی غیبی گی نو وسا او کوشش کئی فی خرابها پا خرابولو دی جماعتنو کی اولائک دا کسان ما کان لهم نیری مناسب دیتا اے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اغول جید کلچی ابو موسیٰ شعر رضی اللہ عنہ ورتوی یرے او نوے گندی کار مولی دو نوے گندی کار مولی دو خلق راجم شویدی جماعت کیا ناویو تی نمخ کس کلمہ ہوئی نبی اور پسی آغا نور ہوئی نوالی تاس چلوکو نوی ماوی وارو کستا تانا دغا والما رائے والما چیتو مالا سوے نوالوی ربیا چیلی کل آغای مجیدل نماتا باوے نوچی بیا آغای حلقا جوڑکا آغا شانی کول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آغرا گیا جو لئی کی کان یا چولی دی آغرا گیا جماعت دروازہ کی ادری دا وی من عرفنی فقد عرفنی سوک چی ما پی جانی نو آغا ما پی جانی او کسوک ما نپی جانی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ما دا آغا صحابی دے چی دا اللہ دا پیغمبر مسواک آبا دا سرو دا اللہ دا پیغمبر داودا سنتظام دو بو آغا دا سرو دا اللہ دا پیغمبر تاکیا آغا دا سرو نورتوائی دا اللہ دا پیغمبر اغا اوبد دلان بولو لانری اوچی شوی داغا جامیشتا دے او اوانی حلم تکسر داغلوخی دفراک لانری ماتا لقد جئتم بی بدات ظلماء او فقتم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علماء تاسیو تک تور بدات پا دین کی پیدا کوا او یا تاسو دا صحابو نا پا علم کی پورتا شویئی او بے اگئی پا گٹ رو ایسا رکڑیو دا جماعت نیخ کی دی نکم اللہ نا چاغه ولګي دا د خدای د کور جماعتونو نه منو کړه نہ غبیدات نے منع کرے ذکر دی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قول لے لان آرا فی المسجد نارن خام خدا چی زوینم پا جماعت کی اور چاگا اور دا جماعت سوزی پا جماعت اور لگی ذلے وے او جماعت سوزی نو خیر من ان آرا فیہ بیداتن دا مالا ڈرخ لگی دینا چی زبا دی جماعت کی بیداتوین ماں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جماعت تراغلے دے او چارا اوستے دے روندن چا جماعت ترا اوستے ہو دید پار چموز پکیو کی ناغا جماعت کی چودری دول الگ پوری ٹیم پاتیشن سڑی وازک ہے خلق خدای مبخا جمی تلگ ٹیم دے ناغا والی آخری جونی من مسجد حاضر مبتا دے ما اوبا سی دی جماعت دی مبتا دینا اگر جماعت کی مونگ دے کڑے بولے اگر سناروا ویلیو ناروا ہوئی اگر اللہ چلا اللہ دا پیغمبر نقلنی بس دا ناروا جنی کنی ظاہر کی خوڑیر خامد دے کدی او بندہ خیال نو ناغب مرادو کی جمع باتی لارنشی خونا نا بیا بدا سستیا پیدا شی نا خیر دوار کلائی آواز ندے کڑے بیا بدا سستیا پیدا شی نا خیر دوار کلائی تصویب لانا دے کڑے آواز لانا دے کڑے آواز کو یاد وقت کڑے ہو جیتالے بام ہوئے حی آل الصلا حی آل الفلا او حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے ہو جماعت تر آگے خلیفہ دے نو کل جدہ بشانی دو آقان نرستو اگر مصویب تصویب کو اعلان وکړه چې جمیله لگو اخره نو حضرت علی رضی اللہ عنہ وای اخرجو هاذ المبتدع من المسجد وبا سیدام دې د جمعات نه ګوره به وای دا مبتدی وبا سید حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وای ما وبا سید دا وجه دا چې مرآ منکم منکرن فلیغیره بیدیه هغه خلیفہ د امیر المؤمنین دی ناغل کی دلے رے اگر کسی جماعت نہ بدل کرے رے جماعت کی چی امام کلا خلاف سنت گئی نو برسر اقتدار اغیل رکول شیعہ دا اللہ پیغمبر یو جماعت تراغلے چوئی کتی دلے انگا جماعت پا میراب کی تکانی دیا جماعت پا میراب کی تکانی دی امام تکلی دی دا اللہ پیغمبر نے دے بھی تاسو لموز نظر کئی نچی آغا کلا بیا مخی کی دا ناغا قوم منی که چنت با موز نظر آکے لیکن تو اولی دا سی بیا گا بیشی جماعت کی قبلی لتوکانی توکی نو وسا و کوشی گئی خرابی ها پا خراب اولو دی جماعتونو کی اولائک دا کسان ما کان لهم نیدی مناسب دیتا ان یدخلوها دا چی داخل شدی دی جماعتونو تا الا خائفین مگر یریدن کیا نیا خدا مطلب دے یو ترجمہ دارا چی دی دی جماعتونو تا نداخلی دیا مگر پاج ویسرا ندا چیدائی کوشش گئی دا خرابولو دا دیا او دویما ترجمہ ما کانا لہم ندی مناسب دیتا دا چی داخل جیدائی دی جماعتنو تا الا خائفین مگر یریدن کیا مطلب دا اے مومنانو دا سی قوت پیدا کیا دا سی تیارے ہو کیا چیدائی دی جماعتنو ترازی چیدائی سر یرائی نرا چیدائی دلاوری کئی پا خراب اولو دی جماعتنو باندے مطلب دا سی ترغیب دے لکا سورہ انفال کی جرائی وَاعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطْوَاتٌ مِّن قُوَّةٍ دائی لکتیارے ہو کئی من قوتن دا طاقتنا جوشتلونا مطلب دا ٹریننگ دا جہاد اگا برابر کئی جدائی سرائی رئی او یاد رے ممانا ندی مناسب رئیتا دا چی داخل جیئی جماعتنو تا الا خائفین، مطلب دا وعدد اللہ طرفنا دا نصرت، چی دا سی وقت براشی چی دای بری جماعتنو تا پیارا باندی رازی، مطلب دا زبتا صلاح فتح و نصرت در کم پا دای باندی لهم دا پارا دای فی دنیا پا دنیا کی خیدن رسوائی دا، اللہ دی رسوائی کی او تبا و برباد دی کی، ولهم دا پارا دای فی الاخرت پا آخرت کی عذاب نازیم، عذاب دلوی، وللہ المشرق او خاص اللہ لہر مشرق والمغرب او مغرب، مطلب دا کہ دل تدی نپریگ دیا نبل غید اللہ دین خدمت کوا، جماعت تدی نپریگی وللہ المشرق والمغرب او خاص اللہ لہر مشرق او مغرب، نو مطلب دا کہ دا عرضہ نہیں نو مغترب دی خان کا بیتا گردوا، فائن ما تولو پر دکم ترونا چی مخکوی تاسو چا تا دی خانکا بیتا، فسم وجه اللہ پر دغ ترو رضا دا اللہ، قاضی شمس الدین رحمه اللہ انوار الطبیان کی معنی کئی فائن ما تولو الالکعبتی پر دکم دینا چی مخکوی تاسو خانکا بیتا، من المدینہ تی او من مصر او من الہند والسند، کتا سر مدینی نمختوی خانہ کا بیتا یا کد مصر نئی یا کد ہندوستانی او دا سن نئی، نو دا آر خوانے کتا سر مختوی دی خانہ کا بیتا، فسم وجہ اللہ پس دغ طرف رضا دا اللہ دا، یقینن اللہ واسع فراح علم والا علیم او قوة دے، وقالو او ویلی اتخذ اللہ ولدا نولد اللہ نائب، چت ڈیر کم خل کو بدا کی گوا چرا اللہ اولاد دے، ننا ولد جدا شیر اتخاذ ولد جدا شیر، مطلب دا اللہ زامن نشتا واللہ پدی والی وانی نولی دیا، تو گوا ددی اتخاذ الولد ددی بیان سورہ یوسف گورا نسورہ قصص گورا، سورہ یوسف کی عزیز مصر ولی خبی توی اکرمی مسواہ آیت گورا عصا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، سورہ یوسف یوشتم آیت دے دولسم سپارہ دا، وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مسواہ عصا ان ینفعنا او نتخذه ولدا، او ولاغ کسوچ وائوستیغ دا یوسف علیہ السلام من مصر یعنی عزیز مصر لمراتی خذیخ بلیتا اکرمی مسواہ عیدت مندکا ٹکاون لدد عصا ضرور این ینفعنا دا چی فائدہ برا کی منگتا، او نتخذه ولدا یاو بنی سی منگتے پا اولاد بندی دا بز منگا اولادی، ندا مانا نا چی ما اوتان با پیدا دی نا خود یعقوب علیہ السلام نا پیدا دی، تو مطلب دا منگ بے پزی والی بندی نیسو، سورہ قصص بورا دو اشتم سورت دے آیت بورا نہم، وقالت امرأت فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، شلما سی پارا دا اتوشتم سورت دے سورہ قصص، وقالت امرأت فرعون اول خدیل فرعون قرۃ عین لی ولک دا وی اخوالے دستر گزما استا، وی فرعون ورطوی اما لکی فنام و اما لی فلا، تو اے دا با ستا غزما دستر گوی اخوالے یا نحم ایتو، نو ارچ ستا دا پاری نو کنی با ازمال پاری نشکی دے کما غشانی، وا وقالت امرات فرعون اول خزیل فرعون، گورا دلتا امراتون وی ذکویا چداوی کلد فرعون سر طبیعت لگیدو، او کلا دا فرعون لخوخوا آغا مومین و او دا سوچه کافر او ویل خدیر فرعون قررتو این اللی دا بای یخوال دا موسیٰ علیہ السلام بای یخوال دستر گزما ولد او دستا ساو زما دستر گو یخوال بای امام اعباب علی اغلی پلی بی و نفت العرب دی چی کلک فرعون با گفتو کہ حضرت عاصی رضی اللہ عنہ سر ورشی تشخبت آزاؤہو دلرگی پشان بہو کر دی اندامون دلگا انو قادر پدینو چراوی سر علی دلو کیا نزکا والاوی دے موینی لا تبدلوہ موینی دے عصا زردہ ینفعنا دا چی فائدہ برا کی منگتا او نتخذہو ولدا یاو بنی سمنگا دے بارات باندے نا اتخذ اللہ ولدا مانا نوری بی اللہ نائبان دادا اللہ نائبان دیا اللہ نائبان نوری اللہ والا اختیارات ورکڑی دیا حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ حجت اللہ البالغہ چوئی وی بعض دی خلقنا آغسو پوچھے قیدے ساتلا ان اللہ هو السید و هو المدبر اللہ ان دے دے مشر او دے دے تدبیر کا ان کے دار سا لیکن کل دے بخل بندگان واندی احسانو کی او شرف دے اغیلا لباس دے شرف دے چتوالی ورکیا آغا دغاو کر گئی مالک و مختار کر گئی ولكنه قد يخلو على بعض عبيده لباس الشرف والتألق ويجعله متصرفا في بعض الأمور الخاصة ويقبل شفاعته في عباده بمنزلة ملك الملوك بعض اختل بندگان آغا متصرفو کر گئی او فبعض کارون خاصو کی او قبل شفاعت دا فخفلو بندگانو بارکی فمن ولد شہنشاہ ملک الملوک مانا شہنشاہ چاگلی کی پاری او طرف دا مملکت خبلوان دی او کس آغا اختیار منو کر گئی دا تدبیر دا دا مملکت فلو فسیواد لوی لوی کارنو کی دا یو ذل دا دا یو سوبا دا دا بلا ذل دا دا بلا سوبا دا نائی کی خپل ماتا اغا مقرر کری نو دا دای جبا اغا بلکل گر وڑا کی دا دا دینا چی دای تاو ایسا شے عباد اللہ چی دا دا اللہ بندگان نو خیلو ویهم بیا خوبا دایو دا نور با برابری بندگان خو طول دی نفعدل عن ذلك الى تسميتهم ابناء الله ومحبوب الله وسمى نفسه عبدا لأولئك نقول لك اغيات دل كدا زامن دا الله دي ومحبوب دا الله دي دانو كدا بندگان دا الله دي او خفل زان اغي مسماك پا عبد سر دا پار دا کسانو کا عبد المسیح و عبد العزا لکہ اس کی ویدہ لگا دے پیرداد دے او نبیداد دے پیرداد مانا دا پیر سے برا کرے رہے او دا نبیداد دے مانا دا نبی را کرے رہے ویوہازا مرض جمہور الیہود والنصارہ والمشرکین دا مرض جمہور یہود و نصارہ او دا مشرکین وبعض الغلات من منافقي دين محمد صلى الله عليه وسلم يوم من هذا او ده بعض غلوك ومكي ده منافقان ده دين ده منغا ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده ورد ده منغا هذا چه ده ويدا ده غير طريقه ده ده دين ده لك مختوي مشرقان مسلمانان سر موافقو في تدبير الامور امور العظام وفيما ابرم وجزم ولم يترك لغيره خيره دای موافق د مسلمانانو سره چې تدبیر د امور عظام او هغه چې الله سو صلی کوي نو پدې کې کوم اختیار نه لري خپل چاته ولم يوافقوهم او دا مشرکان دا مومنان سر موافقنو فطول کارنو کی اغیر تلیو دیتا ان صالحین چیتنم نیکان آغا سوک چوروان دیدائینا اغیر دا اللہ عبادت کردے اللہ تیزانی دے کردے نفعاتواهم اللہ الالوحیتا اللہ غیل اختیار کردی دی آغی آلہ کردی دی نفس آغی مستحق دی دے عبادت دا باقی مخلوق ویل کسرنگی بادشاہ دا بادشاہانو چی خدمت کئی داغا یوم رئے و ماتخ داغا چی خدمتو کی ناغا والا دخپل بادشاہی نسو اختیار ورگی او تدبیر دا یو خاص علاقی والا اس پار او بیاد آغا طرف خلق آغا داغا داغا کئی تابداری کئی او داغا حکم منی وقالو او دی ویل دی مشرکان چی اللہ نا قبل عبادت زمونگا نا مگر چی اغا عبادت دا پی وستشوی دا عبادت دا دا خلقو سر مطلب دا مونگ با دای توائیو دای با زمونگا عجر بیو منت اللہ تروان بکی ناغیوی مفید نا دا عبادت زمونگا اللہ تا مگر پنی دیکت سرا دیکت سانتا بل لابد من عبادت هؤلاء ليقربوا الى الله ذلفا بل كمون با جرا فریاد عاجزی عبادت کو دلتا دیو پار چیدئی من دا اللہ تنیدی کی پمرتبت وقالوا هؤلاء يسمعون ويبصرون ويشفعون لعبادهم ويدمرون امورهم وينصرونهم او دلوی چی دا کسان اوری او وینی او شفاعت کئی دا پار دا غخپلو عبادت کونکو او دای تدبیر کئی دا غیر کارو امداد کئی دا غیر دکس خبرہ دا غیر بابا خبر کتاب کنی لکھتے ہیں ینسرون اولیاءهم ویزمرون اعداءهم دکس خبرہ دا نویفنحتو علا اسمائهم احجارا وجعلوها قبلة عند توجههم الى هؤلاء اصغي ددای پنمونو باندې ځان له د کاونا داغی بوتان او شکلونه هغه وتوکل هغه ځان له کی خو دې دل چې مون بدیل توجه کو په وخت عبادت دغه خلق کی فلخ وخلف من بعدهم خلق نو پس پاتې شو رسته دینا اهله دا خبر چا کری دا حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کری دا حجت اللہ البالغہ کی یوکم شپیتم صفحہ دا او دا کم جمختی بارک ماہوی اند دا حجت اللہ البالغہ ناغیر کری دا پا یو شپیتم صفحہ کی وقالو اوائلی اتخذ اللہ ولدن نولد اللہ نائب سبحانہ یو جواب کئی اللہ پاک دے نائبانو نا لکا نائب اغد دو وجنا نیولے کی گیا یا نائب نیولے کی گی دو وجی دو دغنا دو نقصانی آری بینا یا دو وجی دو نقصانی ذاتی نا نقصانی ذاتی بسرنگی لکا دو ملک بادشاہ اغد بل ملک پا دورا باندی زی ناغولا جی او خپل نائب مقرر جیا ولی ذکر جی دے عرب الالارن بیا دلتا با دے نئی جا با دے دلتا نی نو ملک با دگراوی جی نجوڑے دے ولی جی اخفل نائب مقرر جی دا تا دا نقصان ذاتی دے چی دے یو ذای چی نو آل تا بیدانا چی بل ذای بومی یا بل ذای بومی یا بل ذای بومی ایو دے نقصان یاری ری لکا امام اغموز ورکای او ناسا پا امام دا طول سر اونیو اجوری راوسو شا بلی مخکی نو موسط دا دا غاخ نبینا را لیا پودا پرا ما تشاو دا سیمات شا نو رده اولا گی دا خلیفه اونیو نائب اونیو دا نقصان یاری دیده که دا نقصان ذاتی نو دا با یوم دنیا ور کرو خو نقصان یاری دیده او اللہ غزات دا چی دن نقصان ذاتی او یاری دی دوارو نا پاک دیده ناغ نائب ننسی وقالو اوائی دی نولد اللہ نائب سبحانہ سنگ جواب کئی پاکی دی اللہ لراد نائب نیونا بلہو بلکہ ردی اللہ ما رسول سماوات کی دی پاسمان کی والارض او پاسمان کی یعنی خاص ردی اللہ دی دبل چانی دی چنائی بنی سی درم کل اللہ قانتون طول دی اللہ کا تابداری کون کی مطلب ہے سوک خلاف کون کی نشتہوے اوک بادشاہ لگی یہ مخلوق لگی نائب نیسی نوجہ چطول تابداری نے کہیا او اللہ طول دیدی اللہ لگ تابداری کو ان کی سلورم جواب بدی اور سماوات والار ناشنا پیدا کو ان کے رے بی نقشی پیدا کو ان کے داسمان نو دزم کے رے بدعات تم بدعات بکوئی وکا اغم من غیر مثال سبقا بغیر دو مثال نہ چڑوان دی تیر شوئی نو اغزی اغیل ذکر پیدا کوئی ذکر ناشنا دے سو مثال او نقش نو تیر شوئی سلورم جواب بدیو سماوات والا ارض ناشنا پیدا کون پیدا سمو نو دزم کے وے مطلب دا کالانا ابنی وے ناغ وقت دینی ولے وے ویضا قضا امران پیزم جواب آر کرج بھی سلو کی اللہ دے اوکار فإنما يقول فسيقين وعي الله له ذكار تكون خوشا فيكون بسوشيا اوز دا كون دا الله ويوكنا انو خد هذا چه الله غزاد دے چه دا كون دا عبارت دے دا ارادی دا اللہ نوی وشے پوری دا تعلق دا ارادی دا اللہ نوی وشے پوری پا وجود سرا یا پا آدم سرا مطلب دا چی دی او شے سرا تعلق دے ارادی دا اللہ راشی چی دی لوجود ورکون یادا مادون کون ختمو میں نیچے سنگ ارادہ دا اللہ ورکوری متعلق شی ماغا چی وجود اللہ واری موجود شی چی اللہ آدم واری مادون شی دانا چی اللہ محتاج دے دی چی اللہ وی کون نعلب کی گیا نو ویزا کرمران ہر کلج بے سلو کی اللہ دے اوکار پس یقین وائی تکن اوشا فیکون بزوشی مطلب دا آغا ذات چدا غیر آدھے اوشے پوری متعلق کی گی ناغی لوجود ملاوی گی آغا مادوم کی گی ناغا نائبان سرنگی نیسی او تو گورا رد اتخاذ الولد چ اللہ رد کرے دی چ اللہ سو نائبان نشتہ دے رو گورا سورہ یونس گورا سورہ یونس لسم سورت دے آیت گورا دو کم ہویا یو لسم اسی پارا دا قالو اتخذ اللہ ولدا سبحانہ والغنی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون وايديا قالوا وايديا تدفاتي ديا اتخذ الله ولدا شنو ولد الله نائب يو جواب سبحانه فاكي ذي الله لذ نائب نيونا دوين جواب هو الغني هم دا الله لذ بيبروا نائب نيونا دا الله نائب نيولا سزر ورنشتا درين جواب لہو ما فی السماوات و ما فی الارض رضی اللہ دی آغس جلی پاس مانگو کے آغس جلی پاس مکہ کے سلورم جواب ان عندکم نشتہستا حضر من سلطان بہذا سدلیل ریوان دی اتقولون علی اللہ اے وائتا سب اللہ باندی کنم جواب اے وائتا سب اللہ باندی آغس لا تعلمون کتا ستی نبوئی گئی رسول کاف پورا اور سورہ کعب نروان دیا سورہ بنی اسرائیل گورا نو یوبل پسید رد راشی تو گورا دا سلور والا سورت نو گورا سورہ بنی اسرائیل آخر وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اوہ آیا اید اللہ پیغمبر الحمدللہ لائد حمدن اللہ الَّذِي آغَذَات لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا چنی دنی ولے سوک نائب دی اللہ سوک نائب ندنی ولے دلشانی سورہ کعب سنورم آیتا کبورا اللہ ما کتاب دے پار والے گلے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. سلور میت اللہ ما کتاب ورکڑے خپل بندتا ندوے میت وی سب پارا قیما لینذرا نبیا وی ویبشر المؤمنین نبیا وی وینذر الذین او یری آغتسان قالوا چغیتی رسات یوائی اتخذ اللہ ولدان نولد اللہ نائب ما لهم اللہ دلتا دریو طریقو سر جواب کیا ار وقف یو جواب دے ما لهم به من علم نشتہی ریلا فدیبان دیس دلیل ولا لآبائهم او نمشرانو دپارس دلیل شتا دے انمشرانو دیتا سدلیل شتا دیم جواب کبرت کلمتن تخرج من افواہم دیر اللویا دا بحیثیت دا خبرینا چی راوزی دا خلود دا اینا وڑی گندی خلیدی ادم رلویا خبرت تینا راوزی درہم جواب ای اپولونا نوائی دی اللہ کذبا مگر دروب دی دروب ویا دی دروب ویا ای اپولونا نوائی دی اللہ کذبا مگر دروب مدادری جواب ویدی نو درشانی ورپسی اگورا سورہ مریم اگورا نبیا ورپسی سورہ طہا اگورا سورہ مریم نو سورہ مریم جو اگورا جو ازایا سورہ مریم نلسم سورت اندر شمیت ما کان اللہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. ما کان اللہ میری مناسب اللہ تا ان یتخذ من ولد دا چونی سی سوگ نائب آغل اختیارات ورکی لکہ مشرکان ورکی دی اللہ اختیارات ورکی دی اللہ وی سبحانہ باقی دی اللہ لراز نائب نیونا اذا قضا امران ہر کلہ جبی سلو کی اللہ دے یوکار فا انما یقولو پس یقینن وائی اللہ لہو دی کار تکن اشا فیقون فسوشیا. در شامی سورہ مریم داری اخر گورا آخر گورا سورہ مریم اتا تی آیت وقالوا اتخذ الرحمن ولدا او وائی گئی نیولد مہربان بادشاہ ولدا نائب اللہ نائب نیولد لقد جئتم شیئا ادا پتاتی سر رادو گلتاسو فیوشی منکر باندیا دیر ناکار خبر مکرا تکاد السماوات قریب دی اسمان یتفطرن منه چراو سسی گردی خبری دو وجنا و تنشق الارض او تیز مکہ و تخر الجبال حدا او گردی کی اونا ذری ذری ان دعو للرحمن ولدا و ما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا دی وجنا شبری دی پارد مہربان بادشاہ نائب او نوی مناسب مہربان بادشاہ تا ان يتخذ ولدا دا چی انی سے سوک نائب مطلب دا دا اللہ سوک نائب نشتا دے اللہ کم نائب اغین دے مقرر کرے زان اللہ دا شانی نور سورتن کی رازی سورہ مریم کی رازی بلکہ سورہ انبیاء کی رازی تو گورا یوشتم سورت سورہ انبیاء آیت گورا واللسن ولو اردنا ان نتخذ له لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين کچر اراد اللہ منگا دا چونی سو منگا لہوان نائب لہوان مانا نائب لاتخذناه من لدنا نخام خانی ولدو منگا دے من لدنا دخبل ترونا فرشتو کی ان کنا فاعلین کچروے منگل کون کی دے کار داشانش پگشتم ایت کیو گورا وقالو اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون اللہ ویا او وائی دے اتید ساتی دے چنی ولی نربان بادشاہ نائب سبحانہ پاکر دے اللہ تو نائب نیونا بل عباد مکرمون بلکہ غیری بندگان دا اللہ عزت ورکڑی شویا دا سے نور آیا تنو کی جانو کی رائے دیا نو دلتے اللہ تن دا جواب کری دیا وقال اللذین دا وم شو دا چیتو دا اللہ پیغمبری نا اللہ دی مولا پخپلوانی ہوئی چی دا دا ما پیغمبر دے جواب وقال الذين ويا كسان لا يعلمون كنبوغي لولا يكلمنا الله ولخبرن كيدم غسر الله فخلوان دي او تاتينا يا يولن راضي منت يوموجزا نموجدي هدر راغلي و او تاتينا يا دام الله وديا چكما موجزا منغا وارو ندا ولن راضي يا او تاتينا ايا یا راضی شمنگتا موجزا یا مانا اولین راضی منگتا یا موجزا آگا چی منگے گواری دی فرمائشی موجزا جواب کذالک دلشانی قال اللذین ویلیو آگا کسانو من قبل ان کیوں واندر دینا مثل قولهم فشان تدوینا دیا دی گندے خبر مخصنهم کروا دا اگورا سورہ نساء اگورا آیات گورا یوصل یوصل دری پندوس یس الکاہل کتاب انت نزل علیہم کتابا من السماء فقد سألو اکبر فقد سألو موسیٰ اکبر من ذالک فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم فظلم سپاری والمخ وارتان اهل کتاب دا چراولی جی تبدای واندی او کتاب دا برانا او پا ایچی لئی چدا دما پیغمبر دا ویمان ایا فقد سألو دا اللہ پیغمبر تا تسلی دا فسبتا تیسارا سوال کرو دید موسیٰ علیہ السلام ندر لید دینا تان خوی دمر منکر سوال نوے کرے موسیٰ علیہ السلام تیوے ارن اللہ جہرتن اخیمگت اللہ اخکارا اللہ دی موسیٰ پا خبل خبری کی پس انوال دیتان در بے ظلمہن پس ہو دا ظلم ندائیا سورہ عراف گورا سورہ عراف ہم سورت دے آیت گورا آیت دے یوصل آیت دے آیت یو سل دری سلویخ نوی مطلب دا دید اللہ نے سوال کو ناکارا زو گورا آیت گورا یو سل دو کم سل ریخ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوالا قومی یاکفون علی اصنام لہم قالو یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہا قال انکم قوم تجہلون او پوری استیدل منگا بنی اسرائیل بدریا باندے پسرال اللہ پہ حکوم ماننے چیلے اخکلا پہ درگاہ انوخ پلواننے ویلدائی اے موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہن اگر رمود پارا مددگار لکہ سرنگی جد پارا دائی مددگاران دیا اللہ وی کذاری کذاشانی ویلی واہ کسانو چوروان دے دائینا مثل قولہم پشان تدوین آگئی تشابہت قلوبہم یو شان شوی دی قد بینا الآیات و تحقیق سر واضح واضح بیان منگا دلائل دپار دا قوم یوقنون چغی یقین کیا انا اثبات رسالت انا منگا چیو ارسلنا کالی گلے منگا تو بالحق پا حق سر بشیران زیر ورکو ان کے من ان کتا و نذیران او یر ورکو ان کے من ان کتا ولا تسألو عن اصحاب الجحیم او تپوز منشی کی رستانا و بارد جہنم یانو کے تزما پیغمبری چی سوک تا منی ناغذ پار بشیری چی سوک تا نمنی اید پار نذیری او استاکار دے بشارت و انذار ذکوی ولا تسألو دا ولا تسألو دا تسلیم دا او تبوز بنشی کی دستانا و بارد جہنم یانو کی ولن ترضا عنک الیہودو اللہ اس پل پیغمبر تو وی دا یہود و نسوارا دی چرم چرم چرم تانو نشی رضا کی دے ہاں که تخفل دین پریدی مدیا بدن رضا شیا ولن ترضا او ہرگز نخوشالی دی عنک الیہودستان یہود ولن نسوارا ون نسوارا حتی تتبع ملتهم سردی پوری چروان شیت دین دی پاسی قل هو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان ھدی اللہ یقیناً کتاب دا اللہ هو الھدی عمدہ ہدایت دا اللہ کتاب بس عمدہ کا ہدایت دے مطلب دا زپدی بان دکلا کولا علیما ولا ان تباتا اللہ پر پیغمبر تو وی او کچر روان شیتا احواهم دو خواہشاتو دائی پسی بعد اللذی فرزاغنا جا اکا من العلمی چراغتا تا قرآن کریم مالکا نبی استاد پارا من اللہ دا اللہ درونمی ولیم سوک دوس ولا نصیر او نسوک امدادی اس اللہ وی اللذینا وکسان زان لکلام دے اللذینا آکسان آتینا ہم الکتابا چور کرے منگا گئی تا کتاب قرآن کریم دا دری طریقی دی خطاب دی یہود سرا کل چی دی یہود ذکر کئی ندریو طریقو سرے کئی کل وی آتینا ہم الکتاب کل وی اوت الکتابا او کل وی اوتو نصیبا من الکتاب نو کل دادری طریقی راضی آتینا ہم الکتاب راضی او اوت الکتاب راضی او کل راضی اوتو نصیبا من الکتاب کل جی اوتو نصیبا من الکتاب راشی یا اوت الکتاب راشی مراتن ناکار علماء راہل کتاب دیا او کل چی آتینا ہم الکتاب راشی مراتنا اغنیکان او مومنان دا اہل کتاب دیا الذین آکسان آتیناہم الکتابا چور کرے منگا لیتا کتاب یتلونہو تابداری کئی دی کتاب حق تلاوتی ہی پا مناسب تابداری دی باندے یعنی دی کتاب پس روانی دیا او تلا یتلو دا تلاوتن دا ویہ تابداری کولتا دی مانا دا پاروگو رسول شمس اللہ وی وشمس وضحاها نور پسیس وی والقمر اذا تلاها سورہ شمس یو نبی سورت دے وشمس گواد انور وضحاها اورانا دی انور والقمر اسپمی اذا تلاها ہر کلا چولا جیدین ور پسی نو تلا یتلو تلاوتن مانا تب آیت باہو تب آن مطلب یا ور پسی پا لگی دو پا مانا وان دیرا دیا یتلو نہو تابداری قید دی حق تلاوتی ہی و مناسب تابداری جدی باندی اولائک دا کسان یؤمنون به ایمان دوری پا دی قرآن کریم من دی دا تلا یتلو تلاوتن دا دی مانا حضرت عبداللہ بن مسعود او حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دغشانی کرے دا چی مطلب دا یتبعونہو حق اتباعی او دے دا آیت رستے دے چی والقمر اذا تلاها او دغشانی اللہ دا دی خلقو دا دیسی وقت آخ پل کتاب دے کرے دے دو گورا سورہ مائدہ دو گورا سورہ مائدہ آیت گورا شپگ شپیتم ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون اللہ او گجری یقیناً گئی پابندی کرے تو تورات او انجیل او پا قرآن کریم چلے گلے شوے دیتا زتر بدرخ پلنا نخام خا خوراک بے کرے وے من فوقهم دا پاس اخبل او دلان دا خبوخ بلونا بارا نبا باران پٹھیم کے دے قطن نبا زرغنی او فصلین سی کے دے بعد دے نبا او طولے دے مقتصی دا درمیان روی کون کے مانا بہتر او دیر دے نبا بد دمائی عملون آگا چی دے سامل کئی بیا دوکم او یا چوئی او آئے اہل کتابو لستم نئی تاسو بس شیوان دے پیستین ماند نئی تردی پوری چودر وی تاسو تورات انجیل آغا کتاب چرا لے کے لشد تاو تا دتر وزر بستا سنا دا شانی سور آراف گورا سور آراف آیت گورا یو سل وپن روس الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون الله يا كسان كتاب داري كي رسول النبي يا پیغمبر دے الاميه چ پاک دے گنانا یا مکی والا پیغمبر دے یا امی پیغمبر دے لکل نستنی نزیز دا الذي آغا پیغمبر چ مندلے دے سوا داغلی کلشو دے سرا تورات و انجیل کیا حکم بکی دی دپنی کئی او من کئی ودی عنی المنکر دا خلاف دا اللانا او حلالی ودی لپاسی دونا حرامی بپدی واندی پلیت او لرکی ودی ندران بوجنا دی والاغلال اللتی او توقن آغا چوپدی واندی یعنی دان احکام نفل لذین آمنو بهی فسار کسان چیمانی رارو پدی پیغمبر او عزت اکدر امداد اکدر وطبع النور اللذی او روان شو درانا کتاب آغا پسی ان دل ماهو چرالی دل شد دل سرا اولائی کا دل کسان هم المفلحون ان دیلی کامیابی من کیا در شانی سورہ بنی اسرائیل گورا اللہ بکی ددی نیکان و اہلی کتابو داغی سیوات اکڑے دے دا گئی صفات کرے رے آیت بورے یو سل وہ رستائی رکو قل آمنو بہی اولا تؤمنو ان اللذین اوتو العلم من قبلہی اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجادا یقولون ربنا سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا دا گئی صفات دے دغشانی سورہ قصص کی رائے ومن یکفر بہ آسو کی گہرے کتاب باندھی فأولئك هم الخاسرون فالدغسان امدي تاوانيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها أحد ولا